Allah'ın, onun kitabının, Resulünün ve dininin isimleri konusuna gelecek olursak, bu da bazı konuları ihtiva eder. Allah'ın, Resulünün ve kitabının isimlerinin işaret ettiği anlam, kalbin imanla düzeltilmesi, mürciyeye göre imanın tanımı, üç sınıf insan, mürciyenin hataları, münafıklarla kafirlerin ayrıldığı bazı noktalar, mutlak imanın kapsamı, imanın artması ve eksilmesi, imanın artışını bilmenin yolları. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Gelelim şimdi Allah Azze ve Celle'nin, Resulünün ve kitabının isimlerinin işaret ettiği anlamlara. Allah'ın isimleri, kitabının isimleri ve dininin isimleri de aynı türdendir. Allah Azze ve Celle kitabında de ki, gerek Allah diye dua edip çağırın, gerekse Rahman diye dua edip çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler yalnız O'nundur diyor İsra suresinde. Bir başka yerde ise en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin diyor Araf suresinde. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Mutlak hakimdir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir, azizdir, mütekebbirdir. Allah koşmakta oldukları her ortaktan münezzehtir. Allah odur ki her şeyi yaratandır, yoktan var eden, suret verendir. En güzel isimler yalnız O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa her şey O'nu tesbih eder. O azizdir. Evet kardeşlerim, bütün isimleri O'nun mukaddes zatına işaret etmek noktasında birleşmektedir. Diğer taraftan her isim O'nun sıfatlarından bir anlama işaret eder. Ve bu bir diğer ismin işaret ettiği anlamdan başka bir anlamdadır. Mesela Aziz adı izzetiyle birlikte kendi zatına işaret etmekte, Halık da yaratmasıyla birlikte zatına işaret eder. Onun zatı ise bütün sıfatlarını gerekli kılmakta. Dolayısıyla her bir isim onun zatına ve ona özgü niteliğe mutakabat yoluyla işaret ediyor demektir. Evet, nuzul yoluyla da diğer sıfata işaret etmektedir. Sesim net mi? Kitabın isimleri olan Kur'an, Furkan, Kitap, Hüda, Beyan, Şifa, Nur ve buna benzer diğer isimler de bu seviyededir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Yine onun Resulünün isimleri olan Muhammed, Ahmet, Mahi, Haşir, Mukaffi, Rahmet Peygamberi, Tevbe Peygamberi isimleri de böyledir. Her isim Yüce Resul'un övgüye değer niteliklerinden birisine ve diğerinden farklı bir niteliğe işaret etmektedir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da tekrarlanan Hazreti Musa ve diğer kıssaların durumu da aslında böyledir. Bunlardan amaç gece sohbeti için bir malzeme olmaları değil, aksine bunların hepsinin bize birer ibret olmasındandır. Allah Azze ve Celle kitabında gerçekten onların kıssalarında akıl sahipleri için birer ibret vardır diyor. Kendisi bir tek şey olduğu halde birçok sıfatı bulunan ve hakkında çeşitli ibareler kullanılan her şey sıfat ve ibareleri dolayısıyla geniş bir anlama sahip olan şey demektir. Bu bir tekrardan ibaret değildir. Allah anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Şanı yüce Allah'ın emrettiği ve Resuluna buyurduğu dininin isimleri de böyledir. Ona bir yerde iman, bir yerde bir, takva, hayır, din, salih amel, sırat-ı müstakim ve benzeri isimler de verilir. Özü itibarıyla bunların hepsi birdir, fakat her isim diğerinden farklı bir niteliğe işaret etmektedir. Bu nitelik lafızda asıl olur, diğeri ise ona tabi ve ona lazım olur. Buna bağlı olarak da tazammum yoluyla ona işaret etmiş olur. İşte iman da aslı itibarıyla kalpte olan şey hakkındadır ve bunda iki şeyin bulunulması kaçınılmazdır. Birisi kalbin tasdiki, diğeri bunun ikrarı ve diğeri de işte bunun kalbin kavli de daha sonra da azalarla göstermedir. Bunlar birbirinin mütelazımıdır. Yani biri olmazsa diğerleri de olmaz. Bunlar birbirinin varlığıyla birlikte var olandır. Yani kalbin tasdiki olmadan dilin ikrarı, azanın göstermesi geçersiz olduğu gibi kalbin tasdiki olmasıyla diğerlerinin olmaması öbürlerini de ne yapar? İptal eder. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Tevhid kalbin kavli, tevekkül kalbin amelidir. O bakımdan iman da hem kalbin kavli hem de ameli kaçınılmazdır. Bedenin kavli ile amel onun akabinde gelir. Bunda da kalbin ameli kaçınılmazdır. Yüce Allah'ın ve Resulünün sevgisi, Allah'tan korkma, Allah'ın ve Resulünün sevdiklerini sevme, Allah'ın ve Resulünün buğz ettiklerine buğz etmektir. Amelin ihlaslı olarak sadece Allah için yapılması, kalbin sadece Allah'a tevekkül etmesi gibi Allah'ın ve Resulünün imandan kabul ettiği diğer kalbi ameller hep böyledir. Evet. Sesim net değil mi? Gelelim kalbin imanla düzeltilmesi meselesine. Asıl olan kalptir kardeşlerim. Asıl olan kalptir. Eğer kalpte marifet ve irade bulunuyorsa bu zorunlu olarak bedene de sirayet eder. Kalbin dilediğinden geri kalması mümkün değildir. İşte bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta bir et parçası var. Bu salah oldu mu bütün azalar salah olur. Yani bu düzeldi mi bütün azalar düzelir. İşte bu bozuldu mu bütün azalarda ne yapar? Bozulur. İyi bilin ki diyor, İşte bu kalptir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yani kalbin tasdiki, kalbin şeksiz şüphesiz Allah'a iman etmesi, yakinen tevhid etmesi, bütün azaların, dilin, elin, gözün, uvuzların, görünen görünmeyen her şeyin insandaki düzelmesine neden oluyor. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin. O bu konuda diyor ki, kalp hükümdardır, azalar onun askeridir. Eğer hükümdar iyi ve güzel olursa, askerleri de iyi ve güzel olur. Hükümdar kötü olursa, askerleri de kötü olur. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin. Onun bu sözü konunun anlaşılması için söylenmiştir. Aleyhissalatü Vesselam'ın sözü ise beyanı itibarıyla meselenin açıklığına işarettir. Çünkü hükümdar salih olsa bile askerlerin bir tercihi vardır. Bu tercihleri sebebiyle bazen hükümdarlarına karşı gelebilirler veya bunun aksi de olabilir. Yani hükümdar fasit olmakla birlikte askerler salah sahibi olabilir. Ya da onda salah olmakla birlikte askerlerde fesat bulunabilir. Kalpte ise durum böyle değildir. Ceset ona tabidir. Hiçbir şekilde kalbin iradesinin dışına çıkmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta bir et parçası vardır. Eğer o düzelirse cesedin diğer taraftakiler de düzelir. Eğer o bozulursa cesedin diğer parçaları da bozulur. İşte bu et parçası kalptir diyor. Evet kardeşlerim. Allah belan olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Eğer kalp içinde taşıdığı kalbi ilim ve amel ile imandan dolayı salah bulmuş ise cesedin de mutlak iman ile ortaya çıkan zahiri söz ve amelle salah bulması zorunlu bir şeydir. İman kalpten tasdik, dillen tasdik ve azalarla tasdiktir. Söz de batın ve zahir, amel de batın ve zahir olmak üzere iki kısımdır. Eğer batın düzgün olursa zahir de düzgün olur. Bozuk olursa o da bozuk olur. İşte bundan dolayı Allah kendilerine rahmet etsin. Ashab-ı kiramdan birisi namazında başka şeylerle uğraşıp duran bir kişi hakkında bakın, eğer bunun kalbinde huşu duymuş olsaydı organları da huşu duyardı. O bakımdan kalbin imanında Allah'ın ve Resulünün sevgisinin olması, Allah'ın ve Resulünün onların dışında kalan her şeyden daha çok sevilir olması kaçınılmaz bir şeydir. Allah Azze ve Celle kitabında insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler buyuruyor. Demek ki kardeşlerim, yüce Allah iman edenleri müşriklerin kendi putlarına olan sevgilerinden daha çok ve güçlü sevgi duymakla nitelendiriyor. Allah bizi iman ehlinden eylesin. Ayeti kerime hakkında müşrikler putlarını müminlerin Allah'ı sevmesi gibi severler. Halbuki müminlerin Allah'a olan sevgileri onların putlarına olan sevgilerinden çok daha sağlamdır. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Peygamberlerin getirdikleri, onların isteklerine, hevalarına, alışkanlıklarına aykırıdır. İşte bundan dolayı onlara uymamışlardır. Bunların hepsi de kafirdir gibi bazı sözler gelebilir. Hatta Ebu Talip ve başkaları Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor, onun dininin üstün olmasını da arzuluyorlardı. İşlerinden ona karşı kıskançlık da yoktu. Doğru sözlü olduğunu da biliyorlardı. Fakat ona uymanın atalarının dinlerinden ayrılma, Kureyş'in ayıplamasına hedef olmak olacağını da biliyorlardı. İşte böyle bir adeti terk etmeye katlanamadılar ve kavimleri tarafından yerilmeye tahammül edemediler. Bu yüzden onlar ona iman etmenin doğru bir şey olduğunu bilmedikleri için imanı terk etmemiş, aksine nefsi arzuları dolayısıyla imana yanaşmamışlardı. Peki bu durumda hem kafirin ancak Allah'ı bilmediği için kafir olduğu nasıl söylenebilir? Cehmiye hem kafiri hakkı bilmeyen bir cahil olarak kabul etmekle yetinmeyerek sonuçta kafir Allah'ın gerçekten var olduğunu bilmezler. Onlara göre küfür kardeşlerim herhangi bir hakkı bilmemek değil, sadece bu muayyen hakkı bilmemektir. Bizler ve bütün insanlar görüyoruz ki bazı kafirler içten içe İslam dininin hak olduğunu biliyor ve kendilerini imandan alıkoyduğunu da hissedebiliyorlar. Bu ise ya akrabalarının, yakınlarının düşmanlığı ya da onlar tarafından elde ettikleri bir malın iman etmeleri halinde ellerinden gideceği yahut iman ettikleri takdirde dinlerindeki saygınlıklarına benzer bir saygının Müslümanların yanında bulunmamaktan korkmaları ve buna benzer kendilerini imandan alıkoyan sebepler diye açıkladığı benzeri hususlar bulunabilir. Bununla birlikte bunlar İslam'ın hak, dinlerin de batıl olduğunu bile bile böyle davranabilmektedirler. Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin, anlayış versin. Bu durum hak olan tüm hususlar da vardır. Kalbiyle bunların hak olduğunu bilip bunu bile bile inkar edip hak ehline düşmanlık edenler de bu durumda olabilir. Çünkü o bu şekilde davranmasının kendisine bir menfaat sağlayacağını ve kendisinden bir takım zararları savabileceğini sanmaktadır. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler, Yahudileri de Hristiyanları da veli ve dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velileridir. İçinizden kim onları veli edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde bir hastalık bulunan kimselerin devranın aleyhimize dönmesinden korkuyoruz diye de onlar da işlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olurlar. İman edenler derler ki olanca güçleriyle sizinle beraberiz diye Allah'a yemin ederler. Eden bunlar mıdır? Onların bütün amelleri boşa gitti ve en büyük zarara uğrayanlardan oldular. Evet, bu hepimizin bildiği gibi Maide suresinin 51-53. Ayetleri. Kardeşlerim, bu ayeti kerimeler kalbinde hastalık bulunduğu halde Müslüman olduğunu söyleyen bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Bunlar İslam ehlinin yenilgiye uğrayacaklarından korktukları için Muhammed'in yalan söylediğine, Yahudi ve Hristiyanların da doğru söylediklerine inandıklarından dolayı değil de kalplerindeki korku dolayısıyla bir dostluk kuruyorlardı. Evet. Ubade bin Samit dedi ki, ey Allah'ın Resulü, benim Yahudilerden bir takım dostlarım var. Bununla birlikte ben Yahudileri dost edinmekten Allah'a sığınırım. Onlardan uzak olduğumu belirtirim. Fakat Abdullah bin Ubey şöyle dedi. Fakat ben bir takım musibetlerin ve devranın aleyhime dönmesinden korkarım. O bakımdan Yahudileri veli edinmekten uzak duramam. İşte bunun üzerine bu ayeti kerimeler indi kardeşlerim. Allah hayra erenlerden, kendisinden korkanlardan eylesin. Kendine kavuşmayı bizlere sevdirsin kardeşlerim. Mürciye'ye göre imanın tanımına göz atacak olursak, imanın kalple tasdik ve dille söylemek olduğunu ve amellerin imana dahil olmadığını söylerler. Mürciyeler de grup gruptur kardeşlerim. Mürciyenin kelamcı ve fukaha olanları vardır ki onlar da amellerde bazen mecaz yoluyla iman denildiği olur. Çünkü amel imanın bir meyvesi ve gereğidir derler. Mürciye 3 gruptur. İmanın sadece kalpte olduğunu söyleyenler vardır. Kalp ve dil olduğunu söyleyen vardır. Ve değişik değişik görüş belirtenler vardır. Öyle taifeler çıkmıştır ki amellerden az olup imana taalluk eden var derler ve birçok sıfatlarda olsun, amellerde olsun birçok müşkülatlara girerler. Övülmeye layık olan, hamd edilmeye layık olan ancak Allah'tır. Allah bizi onların çıkardığı her türlü bidattan uzak kılsın kardeşlerim. Onlar ameli ibadetten, imandan görmediği için asıl imandır, tasdiktir. İnkar etmediğin müddetçe istediğini yap ilkesini ortaya koyarak insanları amelsiz ve lakayt ve dinden beri amel etmeyen topluluklar haline getirmişler ve cennet ve cehennemin sadece korkutma olduğunu, cehennem diye bir şeyin olmadığını, Allah Azze ve Celle'nin insanları korkutmak için zikrettiği şeyler olduğunu söylerler. Rabbim bizleri bunlardan uzak kılsın. Üç sınıf insan konusuna gelecek olursak kardeşlerim, Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in zirvesidir. Medine'de ilk nazil olan sure budur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlerin niteliklerini başındaki 4 ayetle, kafirlerin niteliklerini 2 ayetle, münafıkların niteliğini ise 10 küsur ayetten açıklamıştır. Böylelikle Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiği andan itibaren insanlar 3 sınıf oldu. Ya mümin, ya küfrünü açıkça ortaya koyan kafir veya iman etmediği halde insanların arasına gelip ben de sizin gibi iman ettim diyen münafık. Allah'ım bizi müminlerden eyle ve müminlerin amellerini işlet. Yani Mekke'den farklı bir durum ortaya çıktı. Çünkü Mekke'de münafık diye birisi, bir terim yoktu kardeşlerim. Orada ya mümin vardı ya da kafir. Muhacirlerden hiçbir tane kimse münafık değildi. Münafıklık ancak Medine'ye gelince ortaya çıktı. Çünkü Mekke zaten kafirlerindi ve kafirler orada egemendi. Dolayısıyla ancak mümin olan bir kimse iman edip hicret ediyor. Dolayısıyla ortada münafıklık yapmayı gerektirecek hiçbir durum yoktu. Medine'de ise güç ve kuvvet sahibi olanlar iman etti. Burada müminler ensar sayesinde güçlendiler ve kendilerini koruyabildiler. Açıkça imanını ortaya koymayan kimseler bundan dolayı rahatsız oldular. O bakımdan münafıklar kalpleri iman etmediği halde inanıyor görünmek gereğini duydular. Şanı yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara suresinin başında da ortasında da sonunda da bütün peygamberlerin bütün getirdiklerine iman etmeyi söz konusu etti. Bakara'nın baş tarafında az önce de dediğimiz gibi buyruklarını indirdi. Ortasında deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Artık eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayete ererler. Eğer yüz çevirirlerse o takdirde onlar ayrılık içerisindedir buyurmuştur Bakara 136-137'de. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu surenin son tarafında ise müminler de onların her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. Peygamberlerinin hiçbirini diğerinden ayırmayız. Dinledik, itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini isteriz. Dönüş ancak sanadır dediler. Evet, Bakara 285'te. Diğer ayette aynı husus sürdürülmektedir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Bakara suresinin son iki ayetini bir gecede okuyacak olursa bunlar ona yeter. Ortadaki ayeti kerimeye gelince yine Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazının iki rekatında Bakara suresinin ortalarında yer alan ve işaret ettiğimiz ayeti kerime ile de ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda musavi olan bir kelimeye gelin ki Âl-i İmrân 64. ayetteki buyruğunu okuduğu gibi kimi zamanda de ki ey kafirler diye başlayan kafirin suresini okumuştur. Böylelikle aleyhissalatü vesselam ya iman ve İslam'dan söz eden buyrukları veya tevhidin söz konusu edildiği sureleri okuyordu. Bu gibi kimselerin görüşlerine karşı şöyle denir. İman üzerine atfedilen salih ameller iman kapsamı içerisine girer. Ona özel olanın genel olana atfedilmesi ise ya genelden sonra özel olan bir şeyi zikrettiğinden dolayı ya da atfedilmesi halinde bunun genelin kapsamına zikrettiğinden dolayı ya da atfedilmesi halinde bunun genelinin kapsamına girmediğinin delil olduğundan dolayıdır. Şöyle denilmiştir. Aksine ameller asıl itibarıyla imandan değildir. Çünkü imanın aslı kalpte bulunan şeydir. Fakat bu ameller iman için gerekli olan şeylerdir. Bunları işlemeyen bir kimsenin imanı söz konusu olmaz. Çünkü lazım olanın bulunmaması, mevcudun da lazımının gereğinde olmaması gerekir. Fakat şairin örfüyle ameller mutlak olarak zikredilmesi halinde iman kapsamı içerisine girer. Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce geçen hadis-i şerifte olduğu gibi, eğer ameller imana atfedilecek olursa söz konusu edilebilir ki herhangi bir kimse imanın gereği olan salih ameller olmaksızın soyut bir imanın vaat edilen mükafatı gerektirdiğini zannetmesin. Dolayısıyla bu amellerin söz konusu edilmesi bir tahsistir ve ayrıca nas ile açıkça belirtmedir. Böylelikle ahirette bunun için vaat edilen sevabın o da azapsız olarak cennete girmektir. Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler için olacağının bilinmesidir. Yoksa iman iddiasında bulunup da sadece kalbin tasdiki deyip hiçbir ameli olmayan kimse, şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, siz sadece iman ettim sözünde doğru ve samimi olanın mutlaka farz olan şeyleri de yerine getirmek zorunda olduğunu bilmiyor musunuz demiştir. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Allah kalbiyle tasdik, diliyle tasdik, azalarıyla tasdik edenlerden eylesin. Evet. Mürciyenin birçok hataları var. Bizler hakkı hak bilip onu yaşamak zorundayız. Bir de kardeşlerim, münafıklarla kafirlerin ayrıldığı bazı noktalar var. Bu da diğer fırkaların çok çok hata ettiği noktalardan bir tanesidir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, işte münafığın namazı budur, işte münafığın namazı budur, işte münafığın namazı budur der. O durup güneşi gözetler. Şeytanın iki boynuz arasına gelince batmak üzere kalkar. 4 rekatı yere aynı garganın yem aldığı gibi, gagalaması gibi kılar ve namazında Allah'ı pek az anar diyor. Münafıklar halk içinde amel eden, en azından iman ettiğini gösteren halleri vardır. Ama kafirler böyle değil ve onlar direkt karşıdan küfreden, savaşan, aşırı gidenlerdir. Münafıklar Müslümanların içinde ama mallarını koruma, ama belli bir mevkilerini koruma veyahut bir kadın veyahut hoşlarına giden ticaret vesaire, bunları korumak için aralarında kalabilirler. Ama kafirler böyle değillerdir kardeşlerim. Çünkü onlar kabul etmedikleri gibi bir de düşmanlık yaparlar. Yani Allah düşmanıyla dine düşman olanla Allah düşmanı olup dine düşman olmayanlar aynı değillerdir. Allah düşmanı olup da ben de Müslümanım deyip Müslümanların içinde yaşayanlar da aynı değildir. Yani Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin de dediği gibi, başında, ortasında ve sonunda zikrettiği ve tamamen bizlerin tasdik, ikrar ve amele zorladığı meseleleri daima yapma, işleme zorundayız. Mutlak imanın kapsamına gelince kardeşlerim, birileri kalkıp mutlak iman Allah'ın ve Resulünün bütün emirlerini kapsamına almaktır, buna göre bunun bir kısmı gitti mi iman da ortadan kalkar, dolayısıyla da haricilerin söyledikleri gibi günahkar kimsenin tekfir etmeleri ya da Mutezile'nin dediği gibi cehennemde sonsuza kadar kalacaklarının söylenmesi ve iman adının onlardan bütünüyle kalktığını söylemek gerekir. Bu iki görüş de Mürciye'nin söylediğinden daha kötü bir görüştür. Haricilerle Mutezile ehli sünnet vel cemaatın bütün kesimleri onları yerme ve kötüleme konusunda mutabakat göstermişlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin. Onların bu hataları kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, ağza tasdik edecek der ama artma ve eksilmesine inanmazlar. Birisi bir hata yaptığı zaman onun ebedi cehenneme gireceğini ve artık oradan kurtuluşun olmayacağına hükmederler. Yani imanın artma ve eksilmesini kabul etmedikleri için böyle bir müşkülata düşerler kardeşlerim. Yani onlara göre imanın bir kısmı gitti mi hepsi gider diye kabul ederler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir. En üstü la ilahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesi. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mahşerden bahsederken kalbinde zerre kadar iman bulunan birisinin cehennemden çıkacağını ve cennete gireceğini söylemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki imani meselelerin çok çok iyi anlaşılması gerekir. İşte bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat imanın arttığını ve eksildiğini kabul etmiştir. Artma ve eksilmesini kabul etmeyenler haricilerdir. Ammar bin Yasir'den gelen rivayette üç şey var ki her kimde bunlar olursa o kişinin imanı kamildir buyurmuştur. Kendisine hakkın ve adaletin uygulanmasını kabul etme, darlık esnasında Allah yolunda harcamada, infakta bulunma diye nakletmiştir. Yine Abdullah İbn Ömer ve başkaları şöyle demişlerdir. Bizler önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik ve onun sayesinde de imanımız arttı buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman kalpte bakla gibi oldukça zayıf ve cılız görünür. Eğer o imanın sahibi olan kişi onu gözünden ve dikkatinden uzak tutmaz, faydalı ilimler ve salih amellerle sular, zarar veren, zayıf ve güçsüz düşüren şeyleri ondan ayıklayıp uzaklaştırırsa, bu imanı gelişir, artar. Bu sefer onun kökleri dalları olur, meyve verir, gölgesi uzar, bu dağlar gibi oluncaya kadar nihayetsiz şekilde gelişip durur. Eğer iman sahibi imanını ihmal eder, ona gereken şekilde bakmayacak olursa bir keçi gelip onu yer yahut bir çocuk gelip onu koparır. Yaramaz otlar çoğalır, onu zayıf düşürür yahut yiyip bitirir ya da kurutur. İşte iman böyledir. İman verimli zamanlarda beslenip büyür, kuraklıktaysa zayıflayıp cılızlaşır. Onun verimliliği salih amel, kuraklığı ise günah ve masiyetlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde o kadar ki diyor, kişi hakkında bu ne kadar yiğit, ne çalışkan, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki diyor onun kalbinde hardal tanesi ağırlığında bile imanın izi yoktur diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Hangi kalp diyor bunu içerse kalbine siyah bir nokta olur. Ve o noktalar büyüdükçe aynen ters döndürülmüş bir testi gibi olur. Ama hangi kalp de diyor bunu reddederse kalbine beyaz bir nokta olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona zarar veremez diyor. Cennete hesapsız olarak girecek 70 bin kişi konusundaki hadiste oradaki anlatılanlara bakın kardeşlerim. Demek ki iman artıp eksilebiliyor. Salih amellerle artıyor, masivelerle eksiliyor. Allah imanı artan, imanını artıran amellerle uğraşanlardan eylesin bizi. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyendir. Allah ayetleri karşılarında okunduğu zaman bu onların imanını artırır diyor. İşte buradan da onlara karşı Allah'ın ayetlerinin okunması halinde meydana gelen bir artıştan söz edilmekte. Buradaki artış onların bu ayetin nuzulu zamanındaki tasdikleri değildir. Bu durumu mümin kendisine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman hisseder. Kur'an-ı Kerim'i anlaması, anlamını kavraması dolayısıyla daha önce kalbinde olmayan imanı bilgi artış gösterir. Allah imanını artıranlardan öylesin kardeşlerim. Buradaki söz konusu artış, Yüce Allah'ın o sureyi indirdiği sadece tasdik etmekten ibaret değil. Aksine bu hükümlerinin gereğince imanları da artmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında Allah'ım senin haşyetinden bizimle sana isyan etmek arasında engel teşkil edecek olan şeyi nasip et. Sana itaatten de kendisiyle cennete ulaştıracak olanını yakinen de dünya musibetlerini bize hafifletecek kadarını ver. Amin ya Rabbi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'tan afiyet ve yakın isteyin. Çünkü hiçbir kimseye afiyetten sonra yakinden daha iyi bir şey bağışlanmamıştır. Yüce Allah'tan bu ikisini isteyin diyor. Kardeşlerim, musibetler esnasında onları takdir edenin Allah olduğunu bildikten sonra yakini muhafaza etme kalbin sekineti, huzuru ve teslimiyetidir. İşte bu da hayrı ve şerriyle kadere imanın eksiksizliğini ortaya koyar. Allah Azze ve Celle Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a ibadet ederse onun kalbine hidayet verdik buyuruyor. Tekabin 11'de. Burada söz edilen kişi kendisine gelen musibetin Allah'tan geldiğini bilerek rıza ile karşılayan ve ona teslim olan kişidir. Yüce Allah'ın onun kalbine hidayet verir buyruğunun anlamı ise onun imanına verdiği artıştır. Allah imanı artanlardan eylesin kardeşlerim. İman sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla mukayyet olarak da zikredilir. O zaman bu sözcük Allah'ın bütün emrettiklerini kapsamaz. Eğer bütün gereklerini ve bütün emirlerini kapsayacak olursa o zaman bunları mutlak olarak iman ismi içerir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi başında halife kıldığı mallardan da infak edin. Sizden iman edip infak edenler için büyük ecir vardır. Size ne oluyor ki Allah'a iman etmezsiniz? Halbuki Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ediyor ve sizden kesin bir söz de almıştı. Eğer iman edenlerden iseniz hemen ona uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indirdi. Evet, hadiste. Surenin sonunda ise Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, Allah'tan korkun, Resulüne de iman edin ki rahmetinden size iki kat versin. Sizin için aydınlığı ile yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret buyursun. Allah gafurdur, rahimdir diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hayır ihsan etsin bizlere. Allah hayırdan ayırmasın. İmanı kemale erdirenlerden eylesin. Asıl iyilik yüzlerinizi sağa sola dönmeniz, doğuya batıya dönmeniz değildir diyor. Yüce Rabbim bizleri karanlıktan aydınlığa çıkarsın. Gelelim imanın artışını bilmenin yollarına. Aleykümselam. Devam edelim mi? Ağır değil değil mi konular? Allah'ın emretti ve Allah'ın mümin kullarında görülen imanın artışını birkaç yolla bilmek mümkündür. Bunlardan birisi müminlere emredilen genel ve tafsili hükümlerdir. Şüphesiz Allah'a ve Resulüne iman etme bütün insanların üzerine farzdır. Aynı şekilde her ümmetin peygamberlerinin kendilerine vermiş olduğu emirleri yapmaları ve genel olarak onlara bağlı kalmaları da farzdır. Bilindiği gibi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kitabının nuzulunun tamamlanmasından sonra farz olan şeyler işin başında bazen farz olmayabiliyordu. Yine kulun birisine Allah'ın Resulü'nün haber verdiği şeyden ötekine göre daha başka ve ona ulaşmamış olan haberler kendisine ulaşmamışsa, o takdirde her kulun tafsilatlı olarak Resul'ün haberinden iman etmesi gereken şeyler arasında farklılık oluyordu. Kur'an-ı Kerim'i, sünneti ve bunların anlamlarını bilen bir kimsenin başkaları için zorunlu olmayan bir şekilde bütün bunlara tafsilatlı olarak iman etmesi gerekir. Eğer bir kimse zahiren ve batinen Allah'a ve Resulüne iman ederse, sonra da dinin şer'i hükümlerini bilmeden önce ölürse, iman edilmesi gereken şeylere iman etmiş bir mümin olarak ölür. Bununla birlikte onun üzerine iman etmesi gereken şeylerle onun yaptıkları hiçbir şekilde şer'i hükümleri bilip onlara iman eden ve gereklerince amel eden kimsenin imanı gibi de değildir. Aksine böyle bir kimsenin imanı hem vücub hem de ondan meydana gelen olgu bakımından daha mükemmeldir. Onun üzerinde vacip olan iman daha kamil ve ondan meydana gelen daha mükemmeldir. Yani kalbinde zerre kadar iman bulunan ne yapacak? Cennete girecek. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben dininizi kemale erdirdim buyruğunda kastedilen şey emir ve nehi ile ilgili teşri hükümlerdeki mükemmelliktir. Yoksa ümmetin her ferdi üzerine vacip olan, ümmetin geri kalanı üzerine de vacip ve onlar da bunları yapmıştır anlamına gelmez. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları akıl ve din açısından eksik olmakla nitelendirmiş, akıllarının eksikliğini iki kadının şahitliğinin bir tek erkeğin şahitliğine olduğu, dininin eksikliğini de ay hali olduğu vakit namaz kılmaması ve oruç tutmaması diye açıklamıştır. Fakat bu eksiklik o kadına emredilen şeylerden bir eksiltme değildir. Bundan dolayı bu eksiklik sebebiyle cezalandırılmayacaktır. Fakat kendisine namaz ve oruç emri verilip de bunu yapan yapmayan kimsenin durumu böyle değildir. Bu şekilde dini eksik olarak değerlendirilen kadına nispetle daha farklı bir konum elde eder. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İkinci yol ise kullardan meydana gelen şeyleri icmali ve tafsili hususlardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine mutlak olarak iman edip hiçbir şekilde onu yalanlamayan fakat onun vermiş olduğu emirleri, nehileri, haberleri bilip öğrenmekten ve üzerinde farz olan ilmi tahsil etmekten yüz çevirerek üzerindeki görevleri bilmeyip gereklerince amel etmeyen, aksine hevasına tabi olan bir kimseyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi emrettiğini bilip gereğince amel eden, bir diğeri ise bunun ilmini isteyip öğrenen, ona iman eden Fakat gereğince amel etmeyen kimse bu üçü de vücutta ortak durumda olmakla beraber tafsili olarak ilim tahsil eden ve gereğince amel eden kimsenin imanı, yani istediği ilimlere daha kamildir. Bu gibi kimseler üzerinde farz olan şeyleri bilip onlara bağlanan ve kabul eden kimseler arasında yer alıp bütün bunlar gereğince amel etmeyen kimseler arasında yer alırlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini kabul edip günahkar olduğunu itiraf eden, ameli terk ettiği için Rabbinin cezasından korkan bir kimsenin imanı da Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini bilme yollarını araştırmayıp bunlar doğrultusunda amel etmeyen ve cezalandırılacağından da korkmayan kimsenin amelinden daha mükemmeldir. Böyle bir kimse cezalandırılmaktan dolayı korkacak yerde Allah Resulü'nün getirdiğinin tafsilatıyla öğrenmekten gaflet içindendir. Allah cehaletimizi götürsün, bizlere ilim nasip etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini zahiren ve batinen kabul etmekle birlikte bu böyledir kardeşlerim. Öyle ki insan kalbi sürekli değişken olması hasebiyle gördüğü her şeye meyleder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında da olduğu gibi, ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi İslam'da sabit kıl diyor. Amin ya Rabbi. İnsan kalbi Allah Resulü'nün haber verdiklerini bilip tasdik ettikçe, emirlerini öğrenip o doğrultuda amelde bulundukça imanında genel olarak bir bağlılık, bir kabul ve ikrar bulunmakla birlikte bu şekilde hareket etmeyen kimsenin imanından daha bir fazladır kardeşlerim. Aynı şekilde Allah'ın isimlerini ve manalarını bilip bunlara iman eden kimsenin imanı, bu isimleri bilmeyip bunlara toplu olarak icmalen iman eden yahut onları kısmen bilen kimsenin imanından daha olgundur. İnsanın Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve ayetlerine ilişkin bilgisi arttıkça bunlar vesilesiyle imanı daha yetkin olur. Düşünün şimdi, bu bilgileri dinleyen, bu ilmi tahsil eden bir insanla şimdi burada olmayıp da vaktini bozuk para gibi harcayan, değişik işlerde uğraşan, müzik dinleyen ve dünyaya dalanlarla dalan bir insanın imanı aynı mıdır? Bizzat ilim ve tasdikin bir kısmı öbüründen daha güçlü, şüphe ve tereddütten daha uzak ve daha sağlamdır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kalbin amelini gerektiren tasdik, kalbin amelini gerektirmeyen tasdikten daha mükemmeldir. Evet. Sahibinin gereğince amel ettiği ilim, gereğince amel etmediği ilimden daha mükemmeldir. İki kişi Allah'ın, Resulünün, cennetin ve cehennemin hak olduğunu bilse, birisinin bilgisi Allah'ı sevmesini, ondan korkmasını, cenneti arzulayıp cehennemden kaçmasını gerektirse ve buna itse, ötekinin bilgisi ise buna itmeyecek olsa, birincisinin bilgisi daha üstündür. Çünkü müsebbebin gücü sebep olanın gücüne delildir. Bu gibi durumlar bilgiden ortaya çıkmıştır. Sevilen şeyi bilme, sevilen o şeyi istemeyi gerektirir. Korkulacak şeyi bilme de ondan kaçmayı gerektirir. Eğer gereken şey meydana gelmiyorsa, bu sefer gerektirenin zayıflığının delilidir. İşte bu bakımdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, haber veren kimse bizzat gözüyle gözü gören kimse değildir. Yüce Allah Hazreti Musa'ya kavminin buzağa taptıklarını haber verince Tevrat'ın yazılı olan levhalarını bir kenara atmıştır. Fakat onların taptıklarını görünce o nüshaları bir kenara bırakıp onun bu durumu Yüce Allah'ın verdiği haberde Hazreti Musa'nın şüphe etmesi dolayısıyla değildir. Fakat haberi alan kişi haber verenin doğru söylediğinden kesinlikle emin olmakla birlikte haber verilen şeyi gözüyle görmesi halinde olduğu gibi zihninde gereği gibi canlandıramaz. Hatta onun kalbi haber verilen şeyi tasdik etmekle birlikte başka şeylerle meşgul olduğundan dolayı onu gereği gibi zihninde canlandıramaz. Bilindiği gibi haber verilen şeyi gözünle görünce bu sefer haber verildiği esnada zihninde canlanmayan şeyleri artık tasavvur edebilir. İşte bu tür tasdik öbür tasdikten daha mükemmeldir. Allah hepimize ihsanı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ı ve Resulünü sevme, Allah'tan korkma, onun rahmetini umma gibi kalbin amellerinin tümü imandandır. Nitekim kitap ve sünnette bunun delilidir. Batini amellerle birlikte zahiri ameller de aynı şekilde imandandır. Kalbinde Allah'ın kendisine verdiği emirleri hatırlayıp bunun gereğince ve o emirlerden gafil olmayacak şekilde canlandıran kimse bu emri tasdik edip ondan gafil olan kimseye göre daha üstün bir seviyededir. Çünkü gaflet eksiksiz ilim ile çelişir. Tasdik, zikir ve bunu hafızada canlı tutma ilmi ve yakini kemale erdirir. Bu bakımdan Allah'ı zikretmemiz, ona hamd etmemiz ve onu tesbih etmemiz imanımızın artmasıdır. Gaflete düşmemişse kardeşlerim, unutup verilen emirlere kulak asmamamız ise imanın eksilmesidir. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah zikreden bir dil, şükreden bir dil nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tembellikten, korkaklıktan, hastalıktan, kötü kaderden sana sığınırım buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbini zikreden kimseyle Rabbini zikretmeyen kimsenin benzeri ölüyle diri gibidir demiştir. Allah Azze ve Celle ayetlerinde ayetleri karşısında okunduğu zamanda bu onların imanlarını artırır. Çünkü bu ayetler onlara bundan önce bilmedikleri şeyleri öğretir ve böylelikle bilgilerini artırırlar. Bu ilim gereğince de amellerini artırır. Daha önce unuttuklarını hatırlatarak imanlarını artırır. Bu hatırlatma sebebiyle de amellerini artırır. Allah imanı güzel, amelleri güzellerden eylesin kardeşlerim. Evet. O kadar çok ayetler vardır ki bu yönlü. Ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de okunan, insanın basiretini açan, ona öğüt ve hatırlatmalarda bulunan o kadar yön vardır ki, körlükten yana basireti açar, gafletten yana onu uyarıp hatırlatır, bilmeyen kimsenin basireti bilen kadar açılır, bilip de unutan kişi de hatırlar. İnsan aynı sureyi, hatta bir Fatiha suresini düşünün, defalarca okuyup durduğu halde, herhangi bir durum esnasında, daha önce dikkatini çekmeyen, hatırına gelmeyen birçok şeyleri açıkça görür. O surenin o anda nazil olduğunu zanneder bazen. Bu bilgilere iman eder, onun ilmi ve ameli de artar. Allah Azze ve Celle onu düşünerek okuyun, akıl edin diyor. Allah cehaletimizi götürsün kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i düşünerek değil de gaflet içinde okuyanların durumu böyle olmaz. Zihni kördür. İnsan kendisine emredilen herhangi bir şeyi yapınca zihninde kendisine bu emrin verildiğini, bu emri tasdik ettiğini canlandırır. Böylelikle o anda onun kalbinde öyle bir tasdik meydana gelir ki, bu o şekliyle onu inkar edip de yalanlamamış olmakla birlikte bundan daha önceleri gafil bulunduğu bir şeydir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında bulur diyor. Demek ki her şeyin bir lezzeti olduğu gibi imanın da lezzeti var. İnsan bazen Allah'ın Resulü tarafından haber verilip emredildiğini bilmediği bir takım şeyleri yalanlayıp reddedebilir kardeşlerim. Eğer bu o onların haber verilip emredilmiş olduğunu bilseydi yalanlayıp inkar etmezdi. Hatta onun kalbi Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak doğru olan şeyi haber verdiğine, hak olan bir şeyi emrettiğine ilişkin kesin ve tam bir tasdikle doludur. Fakat bir ayet veya bir hadisi işitir yahut bunun üzerinde düşünür veyahut bunun anlamı ona açıklanıp tefsir edilir ya da herhangi bir şekilde bu husus onun için açıklık kazanır ve bunun üzerine daha önce yalanlamış olduğu bir şeyi tasdik eder. Önceden inkar ettiği bir şeyi bilir. İşte bu yeni bir tasdik ve yeni bir imandır ki bununla ondan önceki imanı artmış olur. O bu durumdan önce cahildi. Bununla birlikte böyle birisinin durumu daha sonra tafsilen iman eden kimsenin durumuna benzer. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Her türlü bidattan, dalaletten bizleri uzak kılsın. Rahmetiyle yargılasın ve iman eden, imanımızı artıran amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. Rabbim bizleri de, ehlimizi de, bizden kıyamete kadar gelecek nesli de iman üzerine yaşayıp, iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.